Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer zijn in New York rellen uitgebroken. Kai Cenat zou op straat PlayStations, computer en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op. Op beelden is ook te zien hoe jongeren op auto's springen. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand is gelopen. Honderden agenten proberen de menigte uiteen te drijven. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou zijn gearresteerd. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij is vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul, waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Margolis brak door met zijn rol als schurk en bodyguard Alberto the Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. Voormalig staatssecretaris en Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft haar lidmaatschap van het CDA opgezegd. Dat bevestigt de partij na berichten van RTL Nieuws. Een eventueel lijsttrekkerschap van de Nijmeegse burgemeester Bruls zou voor Keizer de druppel zijn geweest. Zou CDA-voorzitter Huibers daarop hebben aangesproken, maar die zou niks met Keizers kritiek hebben gedaan. Keizer was in het derde kabinet Rutte staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. In 2021 werd ze uit het kabinet gezet na kritiek op het coronabeleid. PSV heeft de eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen binnen. De club uit Eindhoven heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen ten koste van landskampioen Feyenoord. Noah Lang scoorde in de 80ste minuut 0-1 en dat was ook het enige doelpunt van de wedstrijd in de Kuip. Het is de 14e keer dat PSV de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar wint. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het binnenland mistig, bij een graad of 7. De komende dag opnieuw droog, met af en toe zon. Later regen en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik heb Wietske, Daan en Petra. En we gaan het hebben over veertigers. Ja. Gestolen kinderen. Ja. En ik heb nog een podcasttip. Nou. Maar hebben we raakvlakken met elkaar als we zo even naar elkaar kijken? Als we zo elkaar diep in de ogen kijken? Zijn er raakvlakken? Zijn er raakvlakken? Ik heb wel het idee dat het vandaag heel veel over kinderen gaat, maar... Ja. Ja. Ja, zeker. Hebben we raakvlakken? Hebben we altijd wel raakvlakken, toch? Maar ken je er nog helemaal niet? Nee, maar dat is juist goed. Als je dan aan het eind nog een keer vraagt, dat we het dan beter weten. Ja. Dus de raakvlak van vandaag is dat we elkaar niet kennen. En dat we nieuwsgierig zijn misschien wel. Ja, en podcast maken. En 3 dertigers en 1. En een 40er. Ja, bedankt. Fijn, hè? Dat we dat even... Ja. Komt dat hard binnen? Nee hoor, helemaal niet. Ik ben er inmiddels aan gewend. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Redouan Aitwarg. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik 2 of 3 podcastmakers uit. Zij vertellen over de podcast die ze zelf hebben gemaakt en luisteren naar elkaars podcast. En aan het einde van de podcast tip ik zelf een waar ik zelf heel nieuwsgierig over ben. Dus aan het eind van dit uur heb jij een tip van mij gekregen. En de 2 podcastmakers die nu in de studio zijn. Dus dat zijn in totaal 3 podcasttips. In de studio heb ik Wietske Kenemans. Kenemans. Ja, namen bij mij, dat gaat altijd... Doe nog maar een keer, Wietske Kenemans. Wietske Kenemans. Kijk, ja. Dat is een goeie, hè? Ja, ja, de generale repetitie is geweest. Van de veertigers en Daan Hofstee en Petra Visser van de podcast De Gestolen Kinderen. Zeker. Dat ging goed, hè? Ja, dat ging goed. Ja. De Gestolen Kinderen, dat geeft mij meteen al een beetje een hele enge... griezelige vibe. Ja, dat klopt wel. Het is ook een beetje een griezelige vibe, toch? Ja, het is niet per se een heel gezellig verhaal, denk ik. Ook. Wel een belangrijk verhaal. Wel een goed verhaal, al zeg ik het zelf. Maar wel een beetje een eng verhaal. Ja. Ja. Ik zou hem dan wel afwisselen met een leuke podcast. Van de 40ers bijvoorbeeld. Zoiets. Hey. Ja, ik heb gisteren even geluisterd naar jullie podcast. En ik had meteen bij de eerste episode al tranen in mijn ogen. Oh ja. En het is echt een heel heftig verhaal. Maar het nodigt wel uit om door te luisteren. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Ja. Ja. Wat voor podcastluisteraars zijn jullie? Ik begin even bij Wietske. Ik ben een... er is geen pijl op te trekken. Ik zou willen dat ik meer tijd had om podcasts te luisteren. Want er zijn er nog zoveel die op mijn verlanglijstje staan. Maar in de regel luister ik meer radio dan podcast. En waarom? Dus, ja, radio is gewoon wel mijn medium eigenlijk. En altijd al geweest. En podcast is natuurlijk veel langer, langzamer. Het is met eutjes en aatjes. En ik hou van het wat snellere. Mm. Dus ik ben eigenlijk niet een hele goede graadmeter. Hoewel ik echt wel podcast luister. Maar dan moet er voor mij altijd wel iets heel leerzaams in zitten. Dus of dat het me echt bijspijkert in mijn algemene kennis. Of dat ik er zelf een wat meer mindful mens van word of zo. Oké. En bij jullie? Oh, ik ben wel echt een verhalende podcastluisteraar. Ik hou wel heel erg van die lange, stevige, verhalende podcast. Van die onderzoeksjournalistieke podcast, ja. En ik werk op de Haagse redactie van Trouw. Dus ik luister ook veel politieke podcasts daardoor. Maar in mijn vrije tijd wel echt van die lekkere verhalende. Noem er eens één. Van de verhalende. Ja? Nou, ik heb net De Kunst van het Verdwijnen. Prachtig. Die is heel mooi. En maar Amerikaans ook wel. Sweet Bobby en Hoaxed. En wat doe je dan het liefst wanneer je naar zo'n podcast luistert? Want dat geeft je wel een bepaalde... brengt je in een bepaalde vibe. Het geeft je een bepaalde rust ook. Ja, nee, zeker. Je moet niet sporten tijdens het beluisteren van zo'n podcast. Nee, je moet niet sporten. Of in de trein zitten. Ik zit ook veel in de trein. Of de was opvouwen. Of de afwasmachine inruimen. Zulke soort dingen doe ik dan ondertussen. Ja, en jij dan ook tijdens ik moet wel zeggen de huishoudelijke klusjes? Ja, dat doe ik ook wel eens. Maar ik moet wel ook zeggen dat ik... Kijk, dan ben ik met zo'n project met Petra bezig. En dan zit ik de hele dag dingen te luisteren. Ik ben ook wel eens een keer blij als ik geen podcast kan luisteren. Als in, ik ben de hele dag dingen aan het interviews aan het terugluisteren. Zo. Ja, om dan nog even, daarna nog even lekker een podcast op te zetten. Ik doe dat niet heel vaak. En wat luister je dan wel om helemaal te ontladen? Om even van alle podcasts van af te gaan? Nou, welke ik wel veel luister is de Dik voor Mekaar podcast over Feyenoord. Ah, dus dat vind ik wel echt leuk om te luisteren. Ja, mag ik jou outen dat jij ook een Amsterdammer bent, eigenlijk, die voor Feyenoord is? Ja, mag. Maar ik weet niet of het gesprek dan de goede kant op gaat. Het is wel heftig wat ik dit doe. Sorry. We begeven ons op neutraal terrein. Dus, nee, maar ook gewoon, we zijn nu niet in Amsterdam, dus we kunnen eigenlijk... Ja, het is veilig. Het is veilig hier. Maar zodra we in Amsterdam elkaar tegenkomen, Daan, dan... gaan we even een gesprekje met elkaar voeren. Ja. Nee, goed. In ieder geval super tof dat jullie hier zijn. Ik ben super nieuwsgierig naar jullie verhalen, jullie maakprocessen, alle verhalen die erbij komen tijdens het maken van jullie twee prachtige podcasts. Ik begin even bij Wietke. Jij bent radio-dj bij Wild FM en we kunnen je kennen als de voice-over van de Jumbo-reclames. Ja, onder andere. Ja, of nou niet de reclames, de in-store-spotjes. Dus als je door de Jumbo loopt, boodschappen doet, dan hoor je mij. De commercials, dat heb ik gedaan voor Storytel. Lexa, daar ben ik de vaste stem van. Rimmel London. Ja. Een heleboel merken. En dan loop je in de supermarkt en dan hoor je jezelf zo. En dan... Ja, dan zeggen mijn kinderen, hey mama, dat ben jij. Dat is leuk. Je was ook eerder presentator bij RTL. Onder andere voor het programma Wipeout. Ja. Mijn grote droom is daar ooit een keer aan mee te doen. Ja, heb je wel opgegeven dan destijds? Nee, want ik durf eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Het is echt bloedlink. Er zijn echt een hoop mensen die zich daarin vergist hebben. Die dan echt vol goede moed naar Argentinië gingen. Want het was in Buenos Aires. En die dan daar die baan zagen en dachten... Oké, nou wat? En dan echt met bibberende handjes er overheen gingen. Maar wel altijd een paar van die diehards die dan hun hand er niet voor omdraaiden. En van die hele stoere gasten die dan wonnen. Ja, Wipeout is zeg maar zo'n parcours op het water. En dan moet je over allerlei Even voor de mensen, ze kennen eigenlijk altijd wel die grote rode ballen. Ja, overheen gesprongen moest worden. En dan uiteindelijk belandde iedereen in het water. En dan precies. Eens in de zoveel tijd iemand die er overheen kwam. Ja, dat was te gek. Dat was leuk om te doen. Zelf ook een keer geprobeerd? Nee. Nee? Zelfs niet achter de schermen? Nee, ik mocht niet. Nee? Nee, want dan was het zo... Is het met verzekering of zo? Ja, dat. Oh. En als er mij iets zou gebeuren, dan kon ik het programma natuurlijk niet afmaken. Oh, ja. En de laatste dag is het er gewoon niet van gekomen. Oh, helaas. Zouden jullie meedoen met Wipeout? Oh, ik keek dat altijd toen ik studeerde. Ik keek het wel. Ja. Maar meedoen? Nee, die ambitie had je niet. Nee. Ja, toch ook altijd dat zo'n ding wat ronddraait en dat je dan je zo moet van springen. De ene... Ja, dat je op een paal staat in het water en dat daar zo'n mechanische arm langs kwam. Ja, de sweeper. Ja. Ja. Zag er altijd wel vrij onmogelijk uit, inderdaad. Ja, dat was het ook wel. Althans, ja, je moest wel echt van goede huizen komen om dat er goed vanaf te brengen. Ja. De luisteraars die kunnen jou kennen van de podcast De Veertigers. Jij bent een van de drie stemmen. Dat waren er eerst vier. Ja. Nu drie. De namen Manuel van der Bos. Ja, Manuel van der Bos. Ja, ik heb het altijd met die namen. Het geeft niks. Ik moet het gewoon bij voornaam houden. Ja. En met Sander. Ja, die noemen we Snader tegenwoordig. Sander de Heer. Snader? Snader. Oh. Ja, dat was een keer een typfout in een berichtje. Maar wij vinden hem gewoon meer een Snader. En hij, sinds hij ook die naam omarmd heeft, is hij ook leuker als Snader. Oh, serieus? Dat verandert gewoon een persoon. Ja, dat verandert een mens. Maar echt. Ja, hij is wat boeviger. Hij durft wat meer sinds hij Snader heet. Want Sander is heel braaf. Ja, Sander de Heer is echt ontzettend. De Heer ook nog. Ja, het is gewoon echt. Ja, die is gewoon braaf geboren. Wij staan echt lijnrecht tegenover elkaar zo'n beetje. Jullie zijn net begonnen met het zesde seizoen. En ja, ik zei net al, dit seizoen moeten jullie het stellen zonder Jet. Want zij is inmiddels 52 geworden. Ja, zij is 52 en zij besloot dat het welletjes was geweest. Dat zij plaats moest maken voor een ander. Wat heel jammer is, want Jet is wel echt een figuur. Die is niet zomaar te vervangen. Zij is heel vrolijk. Zij heeft een bulderende lach. En je moet eigenlijk altijd met haar meelachen. En ze is heel wijs ook. En ze was de oudste. Dus zij kon ons ook echt nog wel wat leren. Oh, zij ja. heeft mij ook echt wel wat geleerd. En Manuel ook wel. Dus dat, dat zij eruit ging, dat was wel een bittere pil. Maar goed, in dit zesde seizoen, dus wij doen dit nu voor het derde jaar, zijn wij op zoek naar de nieuwe veertiger, naar de nieuwe Jet. En daar hebben jullie een soort van sollicitatie op bedacht. Ja. Ik vind het wel leuk om daar deel aan te nemen. Nou, het is, wij krijgen dus steeds een bekende vrouw. Ja. Misha Blok is ook bij ons geweest in de podcast. Fabienne de Vries. Dus allemaal bekende 40-jarige vrouwen, ergens in de 40. En dan beginnen we eigenlijk met ze gewoon wat stellingen toe te roepen waar ze ja of nee op kunnen antwoorden. En dat is bijvoorbeeld grijze haren. Nou. Nee. Nee. Ja. Ja? Ja. Burnout? Nee. Nee. Nee. Leesbril? Ja. Nee. Nee. Even voor de duidelijkheid. Deze mensen zijn allemaal nog in de 30. Botox? Nee. Nee. Nee. Het zou het heel grappig vinden als jij nu zei ja. Precies. Dan leer je iemand ook weer kennen. Ja, precies. Echt hè. Mindfulness? Nee. Nee. Ja. Papieren agenda? Nee. Nee. Nee. Ja, dit gaat, wij worden niet aangenomen. Nee, dat denk ik ook niet. We kunnen fluiten naar deze baan. Ja. Nee hoor, dat zou ik niet zeggen. Kamperen? Nee. Nee. Ja. Sporten? Ja. Nee. Nee? Oh, verbaas me. Soms. Soms. Ja, dat had ik ook moeten zeggen eigenlijk. Ja. Maar dat was gelogen dan. Ja. Nee, dat is het niet. Maar het is, als het ja of nee is... Nee, je kan hem niet met ja beantwoorden, want die doet het te weinig. Ja, precies. Maar je kan het wel doen omdat... Ja, okay. Soms is het goede antwoord. Kijk, en dan hebben wij dus een vrouw van in de 40 bij ons aan tafel zitten. En dan zeggen we, dan vragen we dus deze stellingen. En dan zegt iemand dus, ja, ik heb nog steeds een papieren agenda. Dan willen we daar nog even op doorvragen van waarom dan? Ja, ik kan het gewoon niet loslaten, want ik vind het gewoon heel, ja, heel fijn om dat allemaal op te schrijven. Volgens mij Misha Blok ook. Die vond het fijn om alles op te schrijven. Weet ik niet zeker trouwens. Omdat het ook een soort dagboekje wordt. En dat je dat dan nog eens terugkrijgt. Nee, ik weet zeker. Misha Blok die had een papieragenda. Die vindt dat ook gewoon fijn. Ja. Ik heb al heel lang geen papieragenda meer. Nee. Ik sinds dit jaar. En ik mis het echt. Ik vind het echt gedoe, zo'n digitale agenda. Nee, ik heb nooit gewoon een papieragenda gehad. Ik heb er nooit één gehad. Oh, nee? Maar ook niet op de middelbare school? Ja, maar nooit gebruikt. Oh ja, jij was er zo een. Ik was er zo een. Ik kocht een hele leuke, echt zo'n toffe van V&D School Campus of zoiets. Ja. Die super dure, maar dan deed ik alleen maar een beetje tekenen en zo. Ja, nou, het zijn inderdaad wel een soort dagboekjes. Want die van mij van de middelbare school staan inderdaad vol met liefdesbriefjes en roddels. Ja. En feestjes. En ja, dat is wel, het is wel leuk. Dat is heb wel je ze nog? Ja, ik heb ze nog. Ja. Ja, maar ja. Ja. Hou je een dagboek bij? Nee, ik zou het wel willen. Ik zou wel zo iemand willen zijn die dat doet. Maar ik ook. Ja, ik doe het ook niet. Nee, ik doe het niet. Nee. Maar ik had tot vorig jaar dus nog mijn papieren agenda. En dat is wel echt een soort dagboekje. Want daar schreef ik ook dingen bij. En ja. Je hebt zo'n lekker documentje in je hand, weet je wel. Ja. En aan de hand van deze vragen ga je dan op zoek naar de nieuwe Jet. Ja, precies. Kijk, zo, we dwalen helemaal af. Ja. Maar dat is dus inderdaad, dan leer je iemand een beetje kennen. En dan... Missen jullie Jet? Ja, ik mis Jet wel, ja. Zeker. En zij is ook echt een vriendin geworden. Dus ik mis haar niet als zijnde vriendin, want wij zijn toch vriendinnen. Mm-hmm. Maar wel in de podcast. En het wil niet zeggen dat ik dus nu het zesde seizoen niet leuk vind. Want ik vind het ook heel leuk om te zien dat wij dus wel met z'n drieën de harde kern zijn. En dat als er iemand bij komt, dat je dan een heel andere dynamiek krijgt dan bijvoorbeeld met Jet. En soms dan voelt het ook wel een beetje alsof Jet aan tafel zit, omdat je iemand hebt die daar een beetje op lijkt. Dus het is ook wel weer heel erg interessant om te zien hoe dit werkt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de veertigers te maken eigenlijk? Het is een idee van Sander Deer. Die dacht, ja, vijftigers hebben een partij, dertigers hebben een dilemma en een serie. En wat hebben wij als veertigers? Een beetje een tussenleeftijd. Wij moeten een podcast. En zo is hij. Hij kent Manuel Venderbos. Hij kende alleen Manuel. En Manuel kende mij en Jet. En zo zijn we met z'n vieren aan tafel gekomen. Ik was net 40 en ik dacht echt, oh, moet ik nou een podcast? Weet je, ik zat nog een beetje in de ontkenningsfase. Ja, precies. Dus, maar dat heeft mij eigenlijk wel een hele zachte landing gegeven. Want wij gingen dus met elkaar in gesprek. Ik was de jongste, dat is ook lekker. En Word je ook als jongste bestempeld? Word je ook als jongste benaderd in de podcast? Ja, wel. Ja, ja, want we zijn dus, ja, toen we begonnen was Jet bijna 50. Of 48, 49. Was Snader 47, was Manuel 43 en ik net 40. Dus je hebt het hele palet eigenlijk van al die leeftijden. En dan zie je ook wel dat Jet heeft een heel ander leven dan ik. Met een grotere zoon. Ik had net een kindje gekregen, dat mijn tweede. Ik sliep nooit. Gewoon nooit. Ja, dus dan heb je wel... ik was wel de jongste en ik heb altijd knaldrang. Dus ik wil eigenlijk altijd dansen. En ik wil eigenlijk altijd naar festivals en uit. En dat kan dan eigenlijk nooit, omdat ik gewoon niet slaap en kleine kinderen heb. En Sander, die is dan al, ja, zeggen we gewoon, jij bent eigenlijk al bijna dood. Je hebt alleen nog maar te sterven. Je hebt je hele carrière al gehad. En dus die verschillen, dat is wel leuk. En ik was een echte jongste. Je hebt nog iets meegenomen. De tijd moet, als het goed is, ergens nu gaan tikken. En halverwege de show gaat er een bom af of iets? Ja, nou, laten we het over niet spotten. Niet letterlijk natuurlijk, voordat er... Wij hebben vanaf het begin af aan al een bonbonnière. Een bonbonnière, prachtig, ja. Leuk, ouderwets bonbonnière schaaltje. Daarin zitten vragen. Die kunnen een beetje schurend zijn. Of pikant, hoeft niet. Ik heb die bonbonnière meegenomen. We zetten een timer. Als die timer afgaat, degene die dan aan het praten is, aan het woord is, die pakt een vraag uit de bonbonnière. En dan gaan we eventjes off-topic dus een vraag beantwoorden. Oké. Okay. Doe je mee? Zeker, ik doe ook mee. We gaan even meteen naar de veertigers. Ik heb een stukje meegenomen. We gaan even luisteren. Ja. Woensdag hadden we altijd macaroni. En op donderdag hadden we dit. Het is echt haute cuisine wat hier op tafel staat. Ja, er staat hier een leuk schaaltje met die bruine bonen. Ja, nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Een schaaltje met bruine bonen. Is meer... het niet heel gek dat ik dan meteen denk, oh, er zal wel wat stroop doorheen gegaan zijn, of wat specerijen, of dit en dat? Nee, dat... Oh, er gaat wel wat doorheen. Ik heb hier nog, er waren twee bonus... Mikkelilly, wat is het? Wat is twee het? Twee dingen die je er dan bij kon doen. Dat was nee. Of... Ja, stroop. Er komt schenkstroop, de pannenkoeken schenkstroop komt nu op tafel. Niet of waar. En hier heb ik echt naar moeten zoeken. Hou op met me. Want mayonaise. Dat mocht niet, want dat was te vet. Dus dat was dan slasaus. Dus dit gaan we proeven. Maar dit was een avond. Dit was één keer in de week ook gewoon. Dit was op donderdag. Bruine bonen met slasaus. En dan at jij altijd bij een vriendje, denk nou, ik. Nou, mijn vader werkte altijd over, maar ik begrijp nu ook heel goed. Oh, maar dan aten wij thuis best wel culinair, als ik dit zo zie. Maar Manuel, zat hier dan ook nog wat bij, of was dit het? Nee, dit was het. Met je aardappelvlees en groenten. Nee, het is gewoon een avondbruin. Gewoon bruine bonen met of schenkstroop of met slasaus. Nee, maar je ziet het hier al zitten. Nee, is echt waar. Het was vroeger wel primitiever, maar het was ook geen oorlog. Dit is toch... Ik probeer nog net geen bloembollen. Nee, ik probeer me echt te verplaatsen in de jaren 80. En bedoel, het schenkt gewoon bij, hè? Ja, Wieske, die gaat er de hele... Saus gaat er overheen. Dat is heerlijk. Ja, maar jongens, ik heb hier denk ik wel het vlees nog bij. Oh, God. Ik heb hier een blikje. En hij is nog steeds verkrijgbaar. Oh, nee. Smack. Ja, nee, smak. Smak. Nee, dat vreet ik echt niet. Nee? Nee, echt niet. Dit? Oh, het ruikt ook nog echt zo. Moet je ruiken. Ja, naar kattenvoer ruikt dat. Dat is inderdaad. Dit aten wij gewoon minstens één keer per week als vlees bij een gerecht. En dat zou prima bij dit gerecht kunnen. Ja. Het ruikt naar, het is ook gewoon, denk ik, kattenvoer. Hele goede vrienden van mij, die hebben elke kerst. Maar serieus, ik zeg het je, die twee katten van mij, die vreten dit niet. Nee, dat snap ik wel. Nee, maar echt. Wauw, Wietke, leg uit. Ja, dit die gaat... wilde dat we dit fragment lieten horen. Nou ja, het is, kijk, we hebben dus een vermakelijke podcast. En zeker. Dit gaat, ik wil het eventjes aanstippen, dit gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Het gaat over wat we vroeger aten, voorgeschoteld kregen van onze ouders in de jaren 80. Toen je nog geen pesto had, bijvoorbeeld. Ja. Toen er avocado's, die lagen nog niet in de winkel. Dus dit is gewoon een heel vrolijk fragment eigenlijk. Het gaat helemaal nergens over, maar het gaat over eten. Deze hele podcast ging over eten. En wat kreeg je dan vroeger voorgeschoteld? En de tegenhanger daarvan is dat wij... we hebben ook onderwerpen, dus dit ging over eten en drinken, deze podcast. We hebben ook onderwerpen als in zorg voor je ouders. Dus dan in één keer gaan we heel erg de diepte in. En wordt het heel emotioneel ineens. Waar we allemaal niet op gerekend hadden. Wat we ook niet zagen aankomen. Dus we hebben een podcast die eigenlijk het hele leven van een veertiger laat zien. Was het heerlijk om ouder te zijn in de jaren 80? Dat je gewoon kan zeggen, hier, bruine bonen met slaasaus. En dan Manuel, die kwam ook uit een gezin met 6 kinderen. Ja. Dus ja, die had het natuurlijk ook niet zo heel erg breed. En dan was gewoon bruine bonen met slaasaus was gewoon wat hij voorgeschoteld kreeg. En dat ook niet zo raar vond. Pas later dacht hij, wauw, dat is best wel... hij heeft er niks aan overgehouden, toch? Nou, dat zou misschien ik zeggen. Wel. Okay. Ja, en hoe hebben jullie geluisterd naar de veertigers? Want dat was jullie huiswerk van deze week. Ja. Ja, ik vond het wel grappig. Ik had de aflevering geluisterd. Het ging ook over de basisschool en de klassenmoeder en klassenvader en zo. En ik heb een peuter. Toen dacht ik, oh ja, dit is mijn voorland. Ja. Het gaat allemaal nog beginnen. Die schooltractaties en luizenpluizen. En ja, ik vond het wel grappig. Het heeft inderdaad wel zo'n gevoel van, oh ja, dit nog een paar jaar. En dan zit ik hier ook middenin. Ja, grappig. Want jij bent in de 30. Ja, 34. Ja, 34. Ja, nou ja, jij gaat er eerder in zitten dan, dan voor je 40ste. Voor je 40ste, over een jaar heb ik anderhalf jaar een kind op de basisschool. Ja. Toen dacht ik, oh ja. Ja, jeetje. Ja, want dat is het natuurlijk. We hebben Jet heeft dan een hele oudere zoon, al van 19. En ik heb kleintjes. Ik ben er misschien best wel laat mee. Ik werd op mijn 36e voor het eerst moeder. Maar inderdaad, dit soort dingen. Ja. Het luizenpluizen op school. En wij krijgen ook van luisteraars voornamelijk altijd, oh, het is zo herkenbaar. En ik moest zo hard lachen toen ik met jullie op mijn oren, vooral tijdens de coronaperiode, een lange wandeling maakte en dan nog maar een keer een podcast opzette. Want het is net alsof ik bij jullie aan tafel zit en mijn microfoon gemute is. Die hebben we echt heel erg vaak gehoord. Dat is echt een heel mooi compliment inderdaad. Ja. Ja. Los van het feit dat jullie het vaak hebben over leuke dingen, gaat het ook af en toe de emotionele kant op. We gaan even luisteren naar een fragment waarin Jet vertelt over haar vader. Wieske, jij zit met te huilen hier. Komt dat... Jouw vader is ook geëindigd in een... Ja. Ja. Ja. In een hospice. Ja, goed, wat jij zegt, dat herken ik gewoon heel erg. Dat je echt in... dat je in duizend stukken uiteenspat als je vader naar een hospice gaat. Je weet dat dat gewoon het laatste station is. En het is gewoon de bedoeling natuurlijk dat jij je ouders overleeft. Maar gewoon iemand die jij je hele leven kent. Waar je die je zo goed kent dat gewoon eindig is. Ja, dat is gewoon super heftig. Dus ik weet gewoon waar je in zit. Nou ja, dat is misschien. Ik weet nog, vlak na de uitzending die we maakten over de feestdagen, hebben wij ook onderling wel contact gehad. Omdat ik dacht, ja, hoe doe je zoiets? Is er een handboek voor het verliezen van een ouder? Want ik dacht, wat moet ik nu doen? En ergens weet je automatisch wat je moet doen. Maar de mensen waarmee ik daarover contact heb gehad, zijn allemaal mensen die hun vader of moeder zijn verloren. En die maar daarin ook wel wijze dingen hebben meegegeven. En waaronder jij ook, Wiets. En jij vraagt ook gewoon letterlijk aan mij, ben jij er klaar voor? Ja. Weet je wel, dat vind ik gewoon een goede vraag. Jet, haar vader, die gaat naar de hospice om daar te sterven. En mijn vader is ook in een hospice overleden. En op het moment dat zij daarover begint te vertellen, en wij hebben ook contact met elkaar, dus buiten de podcast om. Dus ik probeer haar een beetje te begeleiden of zo in dit hele proces. Dus zij vertelt erover en ik breek echt in 3 stukken. En ik moet echt gewoon heel erg huilen. Dat wil ik helemaal niet natuurlijk in die podcast. Maar dat gebeurt. Waarom raakte het jou zo erg? Mijn eigen vader is ook in een hospice overleden. En ik voelde gewoon precies waar zij in zit. En dat bracht mij heel erg terug naar die tijd dat hij nog maar heel even te leven had. En die onzekerheid van wanneer ga ik hem dan voor het laatst zien? En is dat dan vandaag? En nee, ik moet morgen weer naar de hospice. Want ja, je weet niet of hij dan misschien overlijdt. Of hoe snel het kan gaan. En ik moet er nu alles uithalen. En weet je wel, daar worstelde zij op dat moment mee. En dat bracht mij weer helemaal terug naar die tijd. En dat vloog me echt aan. Dus ja, daar zat ik dan gewoon kaart te grienen in de podcast. Ja. Dat wil je niet. En ik wist al van tevoren eigenlijk, toen we dat onderwerp aan gingen snijden, dat de kans wel aanwezig was dat ik die wel ging voelen, ja. Ja. En toen had je nog een half uur te gaan, denk ik. Of ja, 3 kwartier. Dat was volgens mij wel vrij snel in de podcast, ja. Ja, maar goed, en dan uiteindelijk als dat er even uit is, dan is het ook wel lekker. En dan denk je, nou goed. Het is dus niet alleen maar bruine bonen met slasaus. Maar ook hele emotionele zaken. Ja, en mensen die gaan natuurlijk, weet je wel, als je 30, 40 wordt, 50, dan is de kans dat je ouder ziek wordt of minder goed wordt of komt overlijden, wordt natuurlijk steeds groter. Nou, dankjewel. Ja, de 40ers, ga luisteren. Zometeen Daan en Petra over de gestolen kinderen. Ja, even wat anders. Even wat anders. Wel een omslag. Ja, wel echt een ook gewoon kaart erin gepresenteerd. Gewoon. Maar voordat we naar de gestolen kinderen gaan, wil jij eerst even naar een plaat toe? Ja. Dit is, daar werd mij gevraagd door de redactie, wil jij een plaat uitzoeken die past bij jullie podcast? Mm-hmm. En toen moest ik er eigenlijk meteen aan eentje denken, omdat dit is gewoon heel erg jaren 80 cult geworden. Het is Theo en Thea, die Ans en Bea zingen. Nee. Jongens. Nou, laten we gewoon luisteren. En ik ben Bea, zij is Ans, dat is gewoon een feit. En we zingen met elkaar over de problemen met ons haar. Ik ben mijn brillen kroken kwijt. Ja, van voren heet ik Bea, Hofman komt erachteraan. Hofman, Hofman, Hofman, Hofman, en een ei is geen banaan. Ik ben Ans, en ik ben Bea, zij is Ans. Met B heb jij eens drieën. Ja, en putjes op mijn dijen, droge lippen bij het vrije huis, het leven valt niet mee. Ja, en ik heet Ans van voren en dan krijg je aars en maak het met mijn been haar afgeschoren en ben dol op bruine vla. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Zij is Bea. Zij is Ans. De grote steen is verstopt. En de plopper is porus, er is meer haar in mijn neus en een zitbad moet gesopt. Ik zie het ook niet meer zo zitten en de koffie is al duur. In mijn hoofddoek zit een mot, ik heb geen garage, maar een schuur. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Zij is Ans. Het is maar dat je het weet. En de boiler is zo heet, ik kwam er gisteren mee reed. Deze wereld kent veel leed. Ik was laatst laat het ramen lappen, brak de keukentrap in 2. Nou dat kost me 50 flappen, in mijn lip zit nou een snee. Nee, Ans, die loopt daar nou zo, hij is zwaar gearmd. Volgens mij is die ene stad een jaar verleken met hoofddoek op. En de, wie loopt daar nou mee naast? Oh, die schietspomp, de pijk heeft een punt met z'n. Zeker jaar echt ook. Zou wel, ja. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Zij is Bea. Zij is Ans. Mijn band is dit gedraaid. Mijn wollen trui jeukt als een gek en ik heb uitslag in mijn nek. En mijn beurs is leeg. Jongens, 1986. Toen waren jullie nog niet geboren. Nee. Of jij net wel? Nee. Nee. Oh, ben de jongste. Oh, jij bent de jongste? Ja. Oh, moet je nagaan. Ja, Ans en Bea van Theo en Thea. Ik vind dit hilarisch. En dit is gewoon die tijdgeest. Het is gewoon cult geworden, toch? Ja. Vink. Vink. podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwarg. Je luistert naar de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met 2 of 3 podcastmakers. En deze week zijn dat Wietske van de podcast De Veertigers. Die heb je net gehoord. En nu gaan we het gesprek aan met Daan Hofstee en Petra Vissers van de podcast De Gestolen Kinderen. Wietske die is ons een beetje heel belerend aan het vertellen naar wie we net hebben beluisterd of geluisterd. Wat doet dit soort muziek met jullie? Ja, echte jaren 80 muziek. Echte jaren 80 muziek. Ja, ik vind het wel lachen. Ja. Ik weet niet wat ik moet reageren. Nee. Nee. Niet veel. Wat moet je ervan zeggen? Jij liep gewoon weg. Ja, ik liep gewoon weg. Ja. Om water te pakken? Of even naar de wc. Oké. Goed, Petra, je bent onderzoeksjournalist voor Dagblad Trouw. Je schrijft veel over adopties. In eerste instantie over binnenlandse adopties. En nu ook in de podcast over adopties vanuit het buitenland. En je maakt deze podcast voor Trouw. Yes. Hoe was dit? Ja, hoe was dit? Jeetje. Het was een intens jaar. Daan zit te knikken naast mij. Het was ook heel. Ik vond het ook heel bijzonder en mooi om te kunnen maken. En heel. Het was mijn eerste podcast. Heel leuk proces ook. Heel leerzaam. Maar het is een heftig en emotioneel, ook intiem onderwerp. Dus het was soms ook veel. Ja. En vandaan kreeg je de nodige ondersteuning. Want jij bent podcastmaker bij DPG Media. Ja. Je was onder andere betrokken bij Grijs Gebied en Kleine Jongens. Steken niet. Ja. En met De Groenteman in de Kast. Dat zijn allerlei podcasts die jij eerder gemaakt hebt. Of onderdeel daarvan bent geweest. Ja, ik heb dat die eerste twee die je noemde, heb ik eigenlijk dezelfde rol gehad als hier met Petra. Dus in een producerrol. Ja, die andere ook wel producerrol. Maar dat zijn wat andere podcasts. Bijvoorbeeld met Groenteman in de Kast. Met Gijs Groenteman. Ja, dat heb ik eigenlijk samen met hem. Hij deed de interviews en ik deed alles wat er omheen zat eigenlijk. Ja. Want we horen jou niet in de podcast De Gestolen Kinderen. Nee. Maar wat was jouw aandeel daaraan? Eigenlijk. Jullie kijken elkaar aan. Heel nou, dat moet ik, van, ja. Wat gaan we dat zeggen? Vragen altijd veel mensen. Maar kijk, Petra heeft eigenlijk het onderzoek gedaan. En ik heb het, om het heel simpel te zeggen, ik heb het in een podcastvorm gegoten. Ja. Dus, ja, dat is het. Zij doet het onderzoek en ik schrijf dan samen met Petra het script, of zij maakt een opzet voor een script voor de afleveringen. En uiteindelijk ga ik dan nog een keer overheen en dan zo worden het podcastafleveringen. Monteer jij het ook dan? Ja. Oh, ja. Ja. Ja, en ik schrijf voor de krant. En dus ik ben natuurlijk helemaal niet gewend ook om scripts te schrijven voor audio. Dus hoe ben je dan op het idee gekomen om er een podcast van te maken? Ja, het begon als gewoon onderzoeksproject, zal ik maar zeggen. Met dan heb je een aantal verhalen voor de krant. Alleen DPG Media heeft dus een podcastteam waar Daan in zit. En ja, ik vind het een heel leuk systeem. Die koppelen dus dat podcastteam aan onderzoeksjournalisten van de verschillende kranten. En toen was er eigenlijk plek voor een groot project samen met Trouw. En toen werd al vrij snel gezegd van dat project van die adopties van jou uit Chili, kunnen we daar geen, dat leent zich uitstekend voor een podcast. Laten we dat doen. En toen hebben we dat besproken met het podcastteam. Ja, even in een notendop. We gaan zo meteen nog wat naar wat fragmenten luisteren. Maar even in het kort, wat voor podcast is dat, De Gestolen Kinderen? Het is een verhalende podcast. Dus een verhaal met een kop en een staart in 8 afleveringen. En het begint met het verhaal van Mirjam. En zij is geadopteerd uit Chili en zij vindt uiteindelijk na heel lang zoeken haar Chileense familie, haar biologische familie, met hulp van een Nederlandse non. En dan blijkt eigenlijk al in de eerste aflevering dat verhaal dat haar familie is, dat helemaal niet klopt. Ja. En dan gaan we samen met Mirjam kijken van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? En wat is eigenlijk het verhaal achter haar adoptie? En wat is er gebeurd? Wat is daar gebeurd? Ja. Ja, dat is eigenlijk de simpele vraag. Het begon allemaal bij een brief van Mirjam. Ja. Maar jullie ontvangen best wel veel brieven, e-mailtjes, DM's. Zeker. Wat was dat aan Mirjams brief dat jullie raakten? Nou, wat mij heel erg trof in haar mail was dat zij dus niet zozeer schreef over wat er mis was gegaan met haar adoptie. Want dat wisten we toen ook al wel. Hè? We hadden al wel heel veel kennis over foute adopties. Maar dat zij schreef van ja, maar ik had een Chileense familie en dat bleek mijn familie niet te zijn. En dit was ook nog voor de hele spoorloos affaire. En toen dacht ik eigenlijk voor het eerst van oh, ja, dat is nu een soort dubbel. Dat gebeurt nu dus ook. Dat mensen denken dat ze hun biologische familie gevonden hebben en dat dat dus niet zo is. Waardoor je een dubbel verlies te verwerken krijgt. En dat had ik me eigenlijk nog nooit gerealiseerd. Echt zo'n rollercoaster waar ja. je dan in belandt, hè? Ja, dat is ja. Een emotionele rollercoaster, ja. Ja, dat is in haar verhaal wel, vind ik, echt extra schrijnend. Dat het eigenlijk twee... Kijk, ze is geadopteerd en dan weet ze niet veel van wat daar precies is gebeurd. En toen dacht ze uiteindelijk dus dat ze wel de familie had gevonden. En ja. toen bleek dat ook nog niet waar te zijn. Dus dat is een dubbele... Ja, leugen ook. Dubbele leugen. Ja. Maar ook dat zij zich nooit thuis gevoeld heeft eigenlijk in Nederland. Dat ja. zij altijd ja. als... Dat zij voelde dat ze niet op haar plek was, niet in het gezin. Ja. Dat moet toch ook dat raakte mij echt. En dat zij vertelde op een gegeven moment dat zij zelf een kindje kreeg. En dat het eerste moment was dat zij voelde dat ze familie had. Ja. Nou, dat vond ik ja. zo aangrijpend. Ja, dat vond ik ook heel erg tekenend ja. toen ze dat vertelde. Van, ja. toen had ik voor het eerst iets wat helemaal van mij was. Ja. Dan. Ja. En dat, ja, dat verlies of dat gemis, dat... Dat hebben meer geadopteerde kinderen. En dat zie je bij Mirjam ook heel sterk. Ja. Hoe was het om de podcast te maken? Want jullie hebben veel plekken gezien. Ja. Jullie zijn echt de studio uitgegaan. Jullie zijn reportages gaan maken. Jullie zijn in gesprek gegaan. Oh. De timer gaat af. Daar is hij. En jij bent aan het woord, Ridwan. Ja, zullen we even kort uitleggen wat dit betekent? Wat er nu gebeurt? Ja, we hebben een timer gezet voor de bonbonnière. Ja, ik dit dacht gebeurt... echt, iemands telefoon ging af. Hè? Ik was helemaal vergeten dat dit bestond überhaupt. Maar okay. Ja, dat is het mooie, dat weet je dus ook. Nee. Inderdaad, vergeet je dit. Elke podcast vergaten we dit weer. Dus we gaan heel even, jij moet heel even je verhaal vasthouden. Ik hou me even vast. We hebben hier de bonbonnière met vragen erin. Ja. En dan gaan we even off topic. Dan ga jij er een vraag uithalen en die beantwoorden. Oké, ik heb net een kaartje uit de bonbonnière gepakt. Ik vouw hem even open. Wat zou je doen op een perfecte dag? Tussen haakjes, perfect. Sarcastisch of... Jouw perfecte dag. Mijn perfecte dag. Mijn perfecte dag? Dat is echt een hele moeilijke vraag. Oh, echt een goede vraag. Ja. Ja. Ik ben wel een vroege vogel. Ik denk dat ik gewoon nog een goede boswandeling doe. Daarna op vakantie. Ja. Daarna gewoon lekker een dagtrip. Dat ik met een private jet... Ja. Ik bedoel, kijken we ook het naar... Mag allemaal, het mag allemaal, toch? Nee. Ja, je mag dus ook al wakker worden op jouw bestemming, waar je het liefste bent. Vertel, waar zou dat zijn? Dan sta ik op in Ubud. In Ubud? Waarom? Bali. In het midden van Bali. Tussen alle... regenwouden, rijstenvelden. En wat ging je daar doen dan? Dan ga ik daar het liefst verkennen. Kajakken. Alleen of met iemand? Met mijn vrouw. Met je vrouw? Ja. Ja. Dat klinkt als een heerlijke dag. Ja. Ja. En dan de nacht afsluiten of de avond afsluiten op Sanur. Dat is aan de kust van Bali waar je de zon onder ziet gaan. Wauw. Wat doen we hier eigenlijk? En dan is dat... Ja. En dan is dat mijn perfecte studio. Dag. Ja. Ja. Oh. Ja, het kostte wel even tijd om op dit punt te komen. Ja. Je gaat je dan op een gegeven moment... Het helemaal voorstellen. Ja. Nee, aan het begin ga je denken, oké, wat ga ik zeggen? Wat heb ik beperkingen meteen? Ja, want anders moet ik heel lang in het vliegtuig zitten op mijn perfecte dag. Precies. Want ik moet daar naartoe, denk je. Ja, terwijl je eigenlijk ook meteen kan zeggen... Ja, mijn perfecte dag begint ergens anders. Op Bali, ja. Ja. Ja. Ja, dit is dus altijd. Ik vind dit dus een heel leuk onderwerp in ons, of een leuk item in onze podcast. Dat je dus heel even heel ergens anders over praat en dan weer terug gaat naar het onderwerp. Ja, maar goed. Gestolen kinderen. Gaan we het hebben over gestolen kinderen. Zet je de timer weer aan? Nee, wil je nog een keer? Ja, ik denk iemand anders mag wel weer aan de beurt komen. Ja, ja, ja, ja. Doe ik die vraag er ook gewoon weer in terug. Oké, goed. Ja, we hadden het over het maakproces. Jullie vertrekken vanuit de studio of vanuit een locatie naar mensen toe met wie jullie het gesprek voeren. Hoe was dat om op zoek te gaan naar deze verhalen? Ja, we zijn wel overal geweest, hè? Ja. Heel half Nederland, heel Nederland door. Ja, maar het was ook echt een heel uitgebreid verhaal. Tenminste, ja. Kijk, ik werd dan op een gegeven moment gekoppeld aan Petra... om samen die podcast te maken. En toen ik dat las, dacht ik al van... hier zitten zoveel verhaallijnen in. En hier zitten zoveel... Ja, hoe zeg je dat? Takken in de verhaal. Ja, het was heel moeilijk om er eigenlijk een heldere podcast van te maken. Maar hoe het was om het hele... Ja. Ja. Ja, ik vond het heel leuk, heel leerzaam. Soms ook wel, daar heb ik ook wel verhaal van de krant over geschreven, overweldigend. Ook wel zwaar, want het is een zwaar onderwerp. En, nam je dat mee naar huis ook? Ja, soms wel. Ja, ik ging op den duur wel toen ik echt... want ik heb het voor een deel gedaan naast mijn gewone werk voor de krant. En ik heb het 4 maanden fulltime gedaan. En zeker in die periode dat we er echt middenin zaten... dat ik dan ook wel ging dromen dat iemand mijn kind ook ging stelen. Oh, nee. Ja. Ja, dan ja. Neem je het wel... Ja, dan ja. Laat je dat laat je niet los dus. En dus hoe laat je dat los? Heb je iets thuis waarvan je ontdekt hebt... dat je het makkelijk los kan laten, wat er allemaal op het werk gebeurt? Nou, ik vond dat... Kijk, ik schrijf best wel veel over zware onderwerpen. Ik heb in Amsterdam op de redactie ook heel lang geschreven over asiel... vluchtelingen. En wat ik eigenlijk altijd heb kunnen doen... was zeggen van... ik heb bijvoorbeeld ook de evacuaties uit Afghanistan... een paar jaar geleden toen dat helemaal misging... ook toen verslag van gedaan. En dan werd ik ook wel eens midden in de nacht gebeld... door mensen die op dat vliegveld stonden in Kabul. En zeiden van, ja, maar ik moet weg. En kan jij helpen? Wow. En dus in die zin was ik het ook wel een beetje... gewend, of het was niet helemaal nieuw voor mij. En ik kon ook altijd wel denken, dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik zie meteen het beeld van dat babytje voor me. Ja. Dat werd... Dat werd overgegeven van de muur. Aan militairen. Heftig. Nee, dus dat... Maar het was met deze podcast duurde natuurlijk zo lang. En dat contact met name Mirjam was zo intens en zo frequent... dat echt wel lastig was soms. Mirjam klonk in ieder geval wel heel gastvrij en heel leuk en heel open. En kon super leuk vertellen. Ja. Zullen we even luisteren naar een stukje? Ja. 20.000 gestolen kinderen. Zet deze 20.000 eens uit op een voetbalveld door middel van een hartje. Ik denk dat we ons te pletten schrikken. En waarom sluiten mensen dan hun ogen? Mm. Ik vind het ongelooflijk. Het is zo bijzonder dat als mensen zich daar natuurlijk zich niks bij vinden... Voor heel veel mensen is het natuurlijk normaal... dat je je vader, je moeder, je broer, je zus... wanneer je je verjaardag viert, wanneer je jarig bent... op een geboortedatum, je naam kent. En voor de mensen die dat niet hebben... wordt dus eigenlijk letterlijk gezegd... ja, hè, wat Gertrude dus ook letterlijk zei. Het interesseert me niet. Het interesseert me niet. Laten we die woorden eens goed tot ons door laten dringen... Het interesseert me dus eigenlijk niet dat jij bestaat. Het interesseert me eigenlijk niet dat je pijn hebt. Ik hoop nog steeds dat mensen die, nou ja, hè, jullie podcast of krant horen of lezen... die eigenlijk ook diep in hun hart ook weten, ook van hogere hand... denken, oh ja, jongens, ik verslik me bijna in die abrinta of mijn boterham. Laat ik nu, voordat ik zelf ook ga hemelen of wat dan ook... laten we gewoon inderdaad met een kopje koffie aan de tafel... op een transparante manier gewoon rustig met elkaar erover praten... We horen jou hier, Petra, in gesprek met Mirjam. Ja. Je probeerde er nog een beetje tussen te komen. Ja. Ik hoorde een paar ja's, een paar keer zuchten. Ja. Hoe was dat om met Mirjam in gesprek te gaan? Nou, wat ik heel erg waardeer aan Mirjam... en wat ik ook heel knap vind van haar... is dat zij zich tijdens dit hele proces en ook in die hele podcast... zij durft zich heel kwetsbaar op te stellen. Ze is heel eerlijk en heel, heel open. De keerzijde daarvan was dat het soms ook wel mij een beetje overviel of overweldigde. Omdat al haar emoties ook mijn kant op kwamen. Er zit bijvoorbeeld ook een fragment in de podcast. Hè, dat we dan zijn we 2 weken in Chili geweest, Daan en ik. En dan heb ik mijn telefoon uitgezet, mijn werktelefoon. En als ik die dan op maandag weer aanzet... dan zijn er tientallen gemiste oproepen van Mirjam. Die is maar blijven bellen om mij iets te vertellen en... Ja, dat is natuurlijk best wel intens. Ja. En misschien bij dit fragment is wel goed om te zeggen... want ze heeft het dus over Gertrudis Kuipers. Dat is de andere hoofdpersoon. De andere hoofdpersoon in de podcast. En dat is de vrouw via wie zij dus haar familie dacht teruggevonden te hebben... maar dat uiteindelijk niet had. En daarmee is ze dus in een soort conflict geraakt over waarom heb je mij aan de verkeerde familie gekoppeld. En die vrouw die ontkent eigenlijk alles. Want dat zegt ze nu ook van, ja. Het interesseert, dat is eigenlijk wat ze zegt, het interesseert me niet. En, ja, daar was ik wel benieuwd naar, want die Gertrude, dat blijkt dus nu die non te zijn, die heeft natuurlijk zelf geen kinderen. Nee. Je kan dat volgens mij alleen maar zeggen als je zelf geen kinderen hebt. Want ja. Nee, ja. Als je zelf een kind hebt gekregen, dan interesseert je dat wel. Het lot van een ander en het lot van een kind dat dus nooit een familie heeft gehad. Dus dat vind ik wel heel tekenend, inderdaad. Maar was het niet een beetje gevaarlijk dat Mirjam de woorden in de mond van de Nederlandse non legt? Van het interesseert me niet betekent dus het boeit me niet dat je bestaat, dat je er bent. Is dat niet nou ja, ik denk, te makkelijk overgenomen of iets? Dit komt uit de laatste aflevering. Ik denk dat als je de hele podcast hebt geluisterd, dat je dan wel begrijpt waarom ze dit zegt. Ja, ja. Sowieso. Zou dit ook hebben plaatsgevonden als het adoptiebeleid in Nederland misschien beter was of anders was ingesteld? Ja, dat is de vraag. Ik denk, daar is het laatste woord natuurlijk ook nog niet over gezegd, maar ik denk dat er aan de Nederlandse kant op zijn minst heel veel mensen niet hebben zitten opletten. En ik denk ook in een aantal zaken wel hebben meegewerkt aan foute adoptie. Ja, maar het is ook zo dat, dat zit ook in de podcast, dat in de jaren 70, waar dit zich dus allemaal afspeelde, was er gewoon een hele andere sentiment tegenover adoptie. Het adopteren van kinderen was iets waarmee je zielige kinderen hielp. En dat is nu helemaal omgedraaid eigenlijk. Ja, er was wel een periode inderdaad, eind jaren 70, begin jaren 80. Dan was je bijna een slecht mens als je geen kind adopteerde. Dat was gewoon, er zijn toen ook heel veel mensen die hadden biologische kinderen, die ook kinderen adopteerden. Dat deed je gewoon, want je ging een kind redden. Dus dat was ook inderdaad een totaal andere sfeer. Dus de vraag in Nederland naar adoptiekinderen was ook gewoon groot. Ja. Is dat minder nu? Ja. Nee, kijk, het is opgeschort geweest, hè, de mogelijkheid om een kind uit het buitenland te adopteren. Het is nu net weer gestart. Kijk, de vraag, ja, het is een beetje lullig om er zo over te praten, maar door de medische vooruitgang is de vraag natuurlijk wat minder groot. Want er zijn minder mensen met een onvervulde kinderwens daardoor. En ik denk dat we nu ook wel meer weten over de risico's van kinderen adopteren. Maar ja, er worden nog steeds kinderen geadopteerd uit het buitenland. Ik heb nog een fragment. Hier horen wij de Nederlandse non. Ja. Ja. Ik weet via wie zij naar Nederland is gekomen. Dat heb ik in de brieven notabene gezien van haar eigen advocaat die mij een pakje papieren stuurde. En dat pakje papieren, nou, ze heeft de advocaat, het is heel slordig, maar ik stuur het u toch maar toe. Daar staat een naam op van de vrouw die gezorgd heeft dat zij naar Nederland ging. Nou, die vrouw die verhandelde kinderen. Dus als ze weten of ze verhandeld is, dan moeten ze dat even van mij weten. Toen kende u die naam nog niet? Nee. Die kende ik nu pas via de advocaat. En dat is niet eens zo heel lang geleden. Want die heeft Mirjam is een heel proces gestort. Gestart, bedoel en wie, ik. En wie is dat? Is dat Nee, dat ga ik jou niet vertellen. Dat zal ik aan de advocaat vertellen. Is dat Gertie Vogel? Tante Gertie. En die woonde vlakbij San Clemente. En achteraf weet ik dus dat die een contact had in het ziekenhuis met de sociaal werkster. Nou ja, dan is toch het glijbaantje klaar. En tante Gertie vroeg om geld. Nou ja, dat moet zij ook zelf weten. Ik zit hier nou in oordeel uit te spreken. Ik heb dat nooit gedaan. Misschien om die naam Gertrude is, dat daar nu een vermenging is geworden. Zou toch kunnen? Geen idee. Wow. Dit is een fragment uit de vierde aflevering. Ja. Hoe was het om Gertrudes te spreken? Ja, dat was echt. Nou, ik. Ja, een collega van BNN, van jou, die omschreef het, die had het ook geluisterd. Die zei, het was een soort koortsdroom, die aflevering. Toen dacht ik, ja, dat was inderdaad wel een goede omschrijving, ja. Het was kan je echt even omschrijven, waar was je, wat zag je, wat voelde je, wat rook je, ja, nou, wij tijdens hadden, dat gesprek? Wij zijn sowieso best wel een tijdje naar haar op zoek geweest. Dus ik ga er helemaal, kraak er helemaal van in de war. En toen hadden we haar op den duur gevonden. Zij woont dus in een aandeunwoning. En toen kwamen we daar wel. Ik had een afspraak met haar gemaakt. En toen was het eerste al was dat de deur gebarricadeerd was. Dus er stond een plant voor en een rollator. En heel groot. Niet storen, zoiets. Niet kloppen. Nou ja, wow. Het was al dat wij echt al dachten, wat gebeurt goed hier? Goed begin. Ja. En wat heel bizar was, was dat zij constant, dat hoor je in dit fragment ook wel een beetje, ze spreekt zichzelf een beetje tegen, maar ze is zo constant verwarring aan het zaaien of zo. Want dan, nou, je hoorde het hier ook, dan vraag ik dus zij, u wist dat zij kinderen verhandelde. En dan zegt mevrouw Kuipers zij. Dan denk je, ja, maar je weet nog over wie ik het nu heb. Dus ja, we zijn er 2 keer geweest, 2 keer een ochtend. Dus ook best wel heel lang. Ja, het was heel bizar. Ze deed aan de ene kant deze, zei ze eigenlijk van, ik weet alles nog heel goed, dus geloof me maar. Ja. Maar dan als het op bepaalde punten aankwam, dan wist ze in één keer niet meer hoe het in elkaar zat. En dan soms werd ze ook ineens heel fel, hè? Dus ja. Als het over adoptie ging, daar wilde ze het eigenlijk niet over hebben. Dus dan ze schoot ook een paar keer heel erg uit haar slof. Ja. Ze was ook heel onaardig tegen Daan. Dat was, ja. Maar waarom wilde ze eigenlijk meedoen? Ja, zij is hier de boeman. Ja, dat vraag ik me ook nog steeds af. Ik denk dat zij heel graag schoon schip wilde maken. Want zij is in Chili is zij ook al een paar keer niet al te florissant in journalistieke reportages tevoorschijn gekomen. En is dat gelukt? Heeft zij schoon schip gemaakt? Ja. Is dat de vraag? Dat moet iedereen de podcast denk ik maar gaan luisteren. Het mooie is aan de podcast is dat je nu de Nederlandse non een gezicht gaat geven. Ik heb er nog niet gezien, jij ook niet, Wietke. Nee. Dus wij geven haar allemaal een gezicht. Het enige wat we hebben is haar stemgeluid. Ja, en dan in combinatie met het muziek... Ja. Krijg ik gewoon meteen echt kriebels van. Gewoon, ja, de rillingen van, ja. Oké, goed. Ja. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier in de studio. De gestolen kinderen. Ook jullie wilden luisteren naar een plaat. Weet jullie nog welke dat was? Ja, dat was van Alabama Shakes, Hold On. Ja. Didn't think I'd make it. We gaan naar de podcast tip. Ik tip Vader. Ken jullie de podcast Vader? Ik heb een klein stukje geluisterd. Ja? Ja. Dat was ook een onderdeel van jullie huiswerken. Mm-hmm. Ja, dat was even een strikvraag. Kijken of jullie het wel hebben gedaan. Ja, ik zit in het onderwijs, hè, dus ik weet precies... hoe je wanneer... ze moet pakken. Ja, precies. Ja. Een podcast van Pepijn Lanen. Ook wel bekend als Fabrieo van de Jeugd van Tegenwoordig. Hij is voor de vierde keer vader geworden. Vierde keer. Oh my god, dat hoe dan? Je, dat zou je niet zien aan Pepijn. Met zijn roze haar nu. Ik denk dat hij... Oh ja, inderdaad. Dat lijkt me wel een leuke vader. Lijkt me wel lachen. Ja. Ik denk dat hij sowieso met je mee wil naar Barbie. Ja, dat elke vader niet. Ja. Alle Taylor Swift-concerten. In de aflevering waar we nu naar gaan luisteren... spreekt hij vlogger en presentator Monica Geuze... over de combinatie baan en kind. En hoe om te gaan met het schuldgevoel als je weggaat voor je werk. Oeh. Laten we luisteren. Ik ben heel blij met het werk dat ik doe. Dus ik zou nooit zoiets hebben van... oh, ik vind het dan ook nog eens... kut om weg te moeten, want ik vind dat leuk. Ja. Alleen ik voel me dan wel altijd heel schuldig tegenover haar. Ja, dat snap ik. Ja. Maar en hoe vang je dat op dan? Nou, of mijn ouders, of ik heb echt een fantastische oppas die, die echt ook een waanzinnige klik heeft met Sarah Lizzie. Dus shout-out naar de oppas. Ja, echt. Zij is echt geweldig. Dus ik heb nooit, dat is wel, ik heb nooit het idee van. Hoe gaat het dan wel goed? Ik vertrouw er wel echt de mensen die dan met haar zijn. Ja. Daar, dat echt, ja, dat moet ook dat wel. Moet ook wel. Dat is gewoon een no-brainer, maar daarvan weet ik gewoon van... misschien doen zij het nog wel beter dan ik. Weet je wel zo? Ja. En ik moet zeggen dat ik dat is wel met de jaren een beetje gekomen. Aan het begin, toen ze echt nog klein was, vond ik het echt vreselijk. Want ook nu is ze bijna 5. Ze kan echt wel vertellen en duidelijk maken wat ze wel wil of wat niet. En als er iets... geks gebeurde, dan gaat ze me dat vertellen. Ja. Ze houdt niks meer voor zich, zeg maar. Of ze kan niks meer voor zich houden. Het is niet dat ze zich niet kan uitdrukken in die woorden. Of, ja. Dus ik moet zeggen dat ik het nu wel... Ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk heel erg twee kanten hebben. Want ik vind het ook weer moeilijker, omdat hoe ouder je kind wordt... hoe meer tijd je samen doorbrengt, hoe sterker je band wordt... hoe moeilijker ik het dus ook weer vind om weg te gaan. Ja, precies. Het wordt steeds erger, want je wordt steeds hechter, zeg maar. Ja, ja zeker. Godver, nee. Ja, ouderschap is heel moeilijk, hè? Zeker. Je weet niet waar je moet beginnen, je weet niet of je het goed doet. Nou, waarschijnlijk ook niet. Nee. Want iedereen heeft wel iets te klagen op zijn ouders. Dus ik weet gewoon nu al van mezelf dat ik vroeger... Later wordt mij iets kwalijk genomen, wat ik nu nog niet weet. Vind ik heel frustrerend. Ja, jij bent moeder. Ja. Vind jij het moeilijk om je kinderen achter te laten als je naar werk moet? Nou, weet je wat dus echt bizar is? Nou. Dat dit fragment nu voorbij komt en dat ik vanmorgen toen ik hier naartoe ging... dat ik een huilend kind aan mijn been had. Mama, ga niet weg. Oh, nee. Waarom ga je nu weg? Ik wil met jou vandaag wat leuks doen. Dat ik echt dacht, oh schatje. Ja, had, ik snap had hem het. Meegenomen? Ik ja. Nou, kan niet, dan had denk... hier een beetje, ja. Nee, maar het is ook veel te laat nu, hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Die liggen denk ik al te slapen. Nee, maar het is moeilijk. Hey, maar we vergeten één ding. Oh. Hebben we al een gemene deler tussen ons kunnen ontdekken? Wat ben jij scherp, zeg. Ja, ik was... Op dit tijdstip nog, ja, hè? Ja, precies. Nou, we horen allemaal van podcast. Ja, dat is het wel, hè? Ja. We hebben allemaal iets zwarts aan. Dat ook. Dat is ook waar, ja. Ja, ik denk dat we allemaal gewoon heel respect voor naar elkaar zijn. En gewoon heel lief voor elkaar zijn. Precies. Ja. Ja. Zo is het. Ik denk dat en het beste met anderen voor hebben. Ja, precies. Ja. Dus mijn tip van deze week is vader. Ook fijn dat je vanuit het vaderschap het verhaal hoort. Ja, dat vind ik heel leuk in deze podcast. Ja, je hoort toch vaker moeders over het ouderschap dan vaders. Dus dat vind ik heel leuk aan deze. Ja. Wat vond jij ervan dan? Ja, ik vind het is niet heel herkenbaar voor mij, omdat ik geen kinderen heb. Ja. Ook niet voor mij, ik heb ook geen kinderen, maar ik herken wel bepaalde gesprekstoffen. Wacht even. Ik heb dus die laatste aflevering, dat was met zijn eigen moeder, geloof ik. Dat vond ik wel leuk, want dat ging eigenlijk over zijn band met zijn moeder. Ja. En hoe zij hem heeft opgevoed. Mijn interesse begon toen ik wist dat Pepijn vader is überhaupt. En toen dacht ik, hè, hoe kan jij vader zijn? Hoe dan? Vier. Van vier. En nu van vier. En dan, wat? Dus vaak hoe iemand zich presenteert op Lowlands of op YouTube met allerlei gekke videoclips. Ja, dan vraag je toch af, wat gebeurt er achter de voordeur? Wat voor vader ben je dan? En dat hoop ik dan te horen in zo'n podcast. Ja. Ja. Goed, dankjewel Wietske van de podcast De Veertigers. Ja, graag gedaan. Superleuk hier te zijn. Ja, vond ik ook. Daan en Petra ook van de podcast De Gestolen Kinderen. Ga dat checken. Sowieso ook De Veertigers, seizoen 6, seizoen 1 van De Gestolen Kinderen. Bedankt dat jullie mijn gasten waren voor vandaag. Deze week tip ik Vader met Pepijn Lanen. Wil jij eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga naar de podcast-app. Bedankt voor het luisteren. En volgende week vrijdag zit Misha Blok weer hier. Dan presenteert zij Vink. Bedankt en nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 2 uur.